جب سونے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، یا یہ دعا پڑھیں، اللهم بسمك اموت واحيا،